Mali, treba 30 grama. O, samo 30 grama. U jednom komadu? Da, samo 30 grama. Je li ovako u jednom? Da. Znači li na mašinu da se stavlja? Ne, ne, svečno, samo u jednom. Jobb, nem annak, már zacskó. Korona. Valaki így jön, vagy kérdezik, hogy tárgyalak. Mi? Megyem az összeállásra. Nem tudom, mit akarsz, akkor ott van. Nem. Meg az, hogy összes szolgáltat. Szia! 250 lira fiz attım yeter. 250 lira fiz attım stoğuna ayı. Et sıra stoğuna. Rahat edin ya. İyi gel. İyi adam abi. Kép akkor is betört, tehát utána. Halo. Jó, mindjárt visszamegyek érte. De a peketén majd a raktárba. Jó. Nincsen a köpében. Most akkor, most voltál üzébe? Hol? Nincs nekem se asztó. Akkor majd írjunk föl, Na, nem írunk föl semmit, figyelj ide. Igen? Most mi van veled? Viszem haza a párfányt mostan. Van párfány, azt viszem vissza hazafelé most már. Mi kell akkor? Mert azt gondoltam, hogy olyan szép szalonna, akkor vegyél még egy, hogy hívják ott. Még, jó. Tudom, akkor veszek 30, vissza. 30 dekát, akkor fiváltsák a pénzt, akkor kifizeti most is még egy. Jó. Jó. Van annyi idő? Van rá. A telefonon. Aha, melyik? Ez az enyém? Az a tiéd. Megyek a... Majd akkor mindjárt vissza, csak azon is látom a pártán. Így is még korrupciódik. Thank you. Az a negyem ugyanezt a fia. Mire tudtunk itt a papír? Nem ugyanezt a fél rálássára. Ugyan, nem lehet, hogy ott lehet a víz, hogy nem lehet itt a papír rálássára. Azt mondja, hogy lesz a fél a víz. Gyere vissza, hogy ott a fél a víz. Jó, akkor szedjük. Jó, szedd össze akkor szépen. Lehet, hogy készít. Van itt egy tartalmány nyert, hogy össze is eltalanszolni. Várj egy kicsit, hogy baleset most a... hagynám. Nem várok, már gyerek. Várj egy kicsit. Ha elmegyek, addig a szolnai nem drog. Na, ez miért nem hasztat már? Kötöd össze. Várjál már, egy kívül. Menj egy téd, az összeset ide nem? Na, ezt kézebb rám csak vinni. Van szabad dobozod? Nagy doboz, de azt ráteszem a tetejére, és akkor úgy nem nyomódjon össze. És hogy fekete dobozod? Doboz, fekete. Van egy kilo 66. Hát akkor látod a többit, akkor megyünk ide. Már én megyek egy kilo 66. Hát számos kilo 66. Van dobozod? Hát abban akkor lehet, hogy a pár. Na belefér, lehet, hogy az kicsi. Ugyan a félre, de mintha abba tettem. Jó van. Hogy viszek hagyom, hogy ilyen, az a snorcot, abba tettem ugyanúgy. Jó van. Szerinted, hogy viszik abba fogva tettem? Hát azért van, hogy oda tettem bele. Lehet, hogy fordítsátok meg. Te beleférod a mindent. Na, te az összeset egyszerre. Segítek valamit. Nem, nem. Tetszik. Ja, fordulok még egyet. Várjak kicsit mélyben, mert nem bőr kapni semmi. Jó, azt hiszem, hogy... Szerintem oda még lehet. Jobban állítodik el. Miért nem állítod, hogy jobban állítod? De ha összekötötted volna, akkor... Engedj azt, ha fordulok még egyet. Jó, az is. Mert csak nem mi szép. Máskor a házhoz szokta hozni az ember, nem? Nem szokta a házhoz, mindig ide kihozza, csak én viszem el aztán. Ha figyelj, Dan, lereessen el. hogy van még egy adat. Van bőven. Nem a piac nem volt. Abszolút nem volt, nem a piac. Oda vissza szaladgálok most. Másolok, hogy hanem felül tűnne. És nem tudom, hogy hol rakja. De ide van betéve. Berakom. Le egy rongyra. De nem tudom, a másik akkor is ott legyen. Nem, vagy a rongyra rárakom ezeket. Szépen, ki a rakom. Jó, nem. Nem tudom. Jaj, ez világilag vettek valamit. A rogom a bicikit elni gyűjjön. És itt már létes? Ki? Ki ez? Majd el lesz adva. Nem onnan, nem onnan hozom ki. Kintről ide. Itt van a macska! Rúgsek be, mert az önén. Köpa på något.